siji iki prasetyane ngati kadung tresno mring sliramu dawa ngayu ra eling dina lan wektu ning ati katon ora bisa ilang saya suwe saya ra karuan najan mung tan sahang gadang aku samar yen seliram ra kelingan wong ayu ta anti-anti jo pikir semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe loro iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyaring sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging lungite asmara sama yen sliramu ra kelingan wong ayu ta anti-anti sepi cirsemo yo wae aku tresno karo kowe saya gawe loro iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mayu yen durung nyanding sliramu tresno tutu bondo nanging lungite asmara ukurane tresno tutu bondo nanging lungite asmara. μωρός.